الله الرحمن الرحيم. وإنه لما استأثر الله بعبده سليمان وقوه حقيقة وما بأليف نقوى من يزمه ولبهم شكوى مجاوك سليمان وما نالب فاركي أبي الربعي الإمام المستكفي بالله أمير المؤمنين كرم الله مثواه Mungu ayatukuze mafikio yake, waawadhahu an dari salami bidari salam, na ampe badali ya mji wa amani aliyouacha, na ampeleke katika mji wa amani kwa maana ya pepo. Wanakalahu muzakka yadaihi, na mtoe hapo ulimwenguni akiwa ametakaswa mikono yake. Shahadati lislami, kwa kufa kwa kuiacha shahada ya Uislamu. Bishahadati lislam, kwa kuchukua shahada ya Uislamu, maana amekufa shahidi kutoa roho yake, lakini pia malipo aliyoyapata ni ya ushahidi ya kufa shahidi katika Uislamu. Haithu atharahu biqurbihi, pale Mungu alipomweka karibu. Alipopendelea zaidi kumweka karibu yake, wa mahada lijambihi, akamwandalia mahara pa kukaa pembeni yake. فأقدمه على ما قدمه المرجو عمله، أكم في كيشة كنيالة لكشة تنقليزة كتيكا ما تندوياك يعني تراجيوة وكسبه نشوم ولكن وخار له في جواره فريقا وخار له وكم بخير من يزيب في جواره قريب ياك فريقا كوندي كم بكوندي لكوا بورا نجمة أنزله مع الذين أنعم الله عليهم أكم ويكا فوينا والي أنبامونك كان يمشى من النبيين والصديقين katika manabii wa kweli, mashahidi, wasalihina, watu wema, wahasuna ulaika rafiqa, na bora ya kuwa pamoja na watu ni hao, na bora ya watu anaoweza kuwa nao mtu pamoja ni hao. Allahu akbar. Yaumihi laula mukhallifi, Mungu mkubwa kwa siku yake hiyo aliyoondoka, kama si lao kuwa yeye ndiyo aliyoiacha. Kanat tadhiku al-ardhi, ardhi ingekuwa ni finyu, bima rahbati, pamoja na upana iliyo nao. Wajaza kulla nafsin bima kasabat, na Mungu ailipe kila nafsi kila alichokifanya. Tanabaa kullu سريرة ما ادخرت، كلا سيري كلا مويو ungedhihirisha kile ulichokificha. Wama janat, na kile ulichokifanya katika makosa. Walakad tarama sairun illa annahu fi jiwani, moto umewaka isipokuwa unawaka katika mbavu, ndani kwa ndani hauonekani. Lakad taraba mimbaru na sariru, mimbari iliyumba na kitanda alichokuwa akikalia. Laula khalafuhu salih, kama si kizazi chake chema alichokiacha. Lakad tara mamurun wa amirun, walidhikika kuwa katika dharura mwenye kuamrishwa na kiongozi, laula alfikratu baadahu fi aqibati masali, kama si fikra iliyokuja baada yake katika maslahi yaliyofuatia. Ya aqibati almasalih, katika maslahi ya mwisho. Walam yakun fi nasab al-abbasi wala fi al-bayt al-mustashiri, na hakuwepo katika nasaba ya Abbasi wala familia ya Mustashid wala fi ghairihi min buyut al-khulafa, wala nyingi katika nyumba nyingine na familia nyingine za makhalifa. Min baqai abai na yudud, katika mabaki ya mababa na mababu. Wala min man taliduhu ukhra al-layali, wala yule ambaye masiku mengine yatakuja mzaa. Wa hiya aqirun ghairu walud, nayo siku hiyo ukweli ni tasa, si yenye kuzaa. Tafsiri ya aqir ni ghairu walud. Man, hakupatikana mtu ambaye tusallamu ilayhi ummatu Muhammadin, litakabidhiwa kwake swala la umma huu. Aqda man tusallimu ilayhi ummatu Muhammad, umma wa Muhammad utakabidhi kwake. Aqda niyatiha, kifungo na mafungamano ya nia ya umma huo. Wa sirra tawiyatiha, na siri za dhamira ya umma huo. Illa wahid, isipokuwa mmoja. Fa aina dhaka alwahid, huyo mmoja yuko wapi? Huwa wallahi man inhasara fihi istihqaqu mirathi abaihi, huyo ni yule ambaye iko kwake tu haki ya kurithi warithi baba zake. Latahari waliotahara, waturathi ajdadihi, na mirathi ya mababu zake. Alakhyar waliowema, wala shaya huwa illa mashtamala alaihi ridau al-layli wan-nahar, na hakuna chochote zaidi ya kile alicho nacho ambacho ni vazi la usiku na mchana. Wa huwa waladun wal-muntaqil ila rabbihi, mtoto anayehama kwenda kwa mola wake. Wa waladul imam adh-dhahib, mtoto kiongozi aliyeondoka. Lisulbihi, mtoto wake wa kuzaa. Almujma'u ala annahu fil ayami, ambaye hakuna tofauti na kuhitilafiana juu ya kwamba yeye katika masiku yote fardu ni mtu wa pekee. Hadhal anami, fardu hadhal anam, ni wa pekee kwa viumbe hawa binadamu. Kwa hakadha fil wujudi al-imam, pia katika ulimwengu ujao yeye ni imam. Annahu hizu mwenye kukusanya, lima zarrat alaihi yuyubu almashari, kukusanya vile vyote vilivyofungiwa na kwenye mifuko ya mashariki na magharibi. Fungo kwa maana kutiwa batani na vifungo. Alfaizu bimilki ma baina almasharif, aliyefanikiwa kupata umiliki au bimulki, utawala wa mashariki na magharibi. Arraqi fi safi samai, mwenye kupanda juu ya mbingu. Hadhihi dhirwat almunifa, kilele hiki cha juu kabisa. Albaqi ba'da al-a'immati al-madin, mwenye kuendelea kuwepo baada ya maimamu waliopita. neema al-khalifati, akiwa ni kiongozi bora, neema al-khalifatu. Al-mujtama fihi shurutu al-imama, yule ambaye amekusanyika kwake masharti ya uongozi. Al-muttadhi lillahi, mwenye kumnyenyekea Mwenyezi Mungu, wa ibn al-bayt, ni mtoto wa nyumba au familia. La yazalu al-mulku fihim, ambayo ufalme na utawala unaendelea kuwa kwao ila yaum al-qiyam. Alladhi yafdihu as-sahaba na'ilatan, anayafedhehesha mawingu kwa kutoa. Alladhi la ya'izzuhu adiluhu, ambaye hashindwi na aliye kama yeye. Wala yughirruhu adiluhu, wala hadanganywi na mwenye kumlaumu. Alladhi martaqa sahwata al-minbari, ambaye hapandi juu ya mimbar bihadhara sultani zamani, kupanda juu ya mimba mbele ya kiongozi wa wakati wake. Ila kala biamrihi, isipokuwa alisimama kwa amri yake. Wakama kaimuhu wala kaada, na alisimama kama vile kusimama kwa kiongozi. Wala kaada ila sariri alkhilafati illa wa arafa, hakukaa kwenye kiti cha uongozi isipokuwa wa urifa annahu makhaba mustakfiri, kwamba hakupata hasara, aliyeamini kwamba anatosha kukaa kwenye kiti hicho. Wala ghaba hakimu, wala hakupotea aliyehukumu yeye akae kwenye kiti hicho. Naibullahi fi ardhihi, ni mtu aliyeshika nafasi ya uongozi kwa niaba ya Mola wake hapa duniani. Alqaimu maqama rasuli, aliyekaa nafasi ya mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Wa khalifatuhu wa ibn ammihi, khalifatihi, na nafasi ya khalifa wake na mtoto wa ammi yake. Wataba amalahu salihu, wa akafuata matendo yake mema. Warithi amalihi, na mwenye kurithi matendo yake. Sayyidu na maulana Abdullahi, wa waliyuhu Abu al-Abbas al-imamu al-hakim bi amrillah. Na mshika madaraka ni huyu Abu al-Abbas al-Hakim bi amrillahi, amir al-mu'minina, ayyadallahu bi baqaihi ad-din, Mungu aitie nguvu kwa kuwepo kwake dini. Watawaka bi sayfihi al-mulhidina, na awazungushie shingoni, awavike kwa upanga wake wale wapingao kuwepo kwa Mungu. Wakabata tahta liwaihi al-mu'tadin, na wadhalilishe chini ya bendera yake wavukao mipaka. Wakataba lahu an-nasra ila yaumiddin, na mwandikie nusra na ushindi mpaka siku ya mwisho. Wakabba bijihadihi ala al-afghani tawaif al-mufsidin, na ayangushe aviangushe bijihadi, kwa jihadi yake, alalafkan, awaangushe au maadui, ayaangushe kwa kuangukia videvu vyao, tawaifa makundi almufsidina ya waharibifu. Faadha bihi larda, ailinde kupitia yeye ardhi. Miman la yadinu bidini, kutokana na balaa la wasiofuata dini. Faada biadlihi ayama abaihi, na rejeshe uadilifu wake masiku ya baba zake. Alkhulafai rashidina, makhalifa wa uongofu. Laimmatil mahdiyin, viongozi waliopatiwa mwongozo. Alladhi qadau bilhaqi, alladhina, waliohukumu kwa haki. Wabihi kanu yaadilun, na wakawa wanafanya uadilifu. Waalaihi kanu yaamalun, na kwa ajili yake wakawa wanatenda. Wa nasara ansarahu, na wanusuru wenye kumnusuru. Wa kadara iktidarahu, na wakaheshimu heshima yake. Wa askana fi lqulubi sakinatahu, na atie katika nyoyo utulivu wake. Wa qarahu, maana ya utulivu. Wanukila la sarira janna, ahamishiwe kwenye kitanda cha peponi. Ansari la khilafa, kutoka katika kitanda cha uongozi. Wawarithi nabii, alikuwa ni mrithi wa mtume. Bimithlihi, mtu wa aina yake. Wa mithli abaihi, na mfano wa baba zake. Istaghna alwujud, ulimwengu haukuwa na haja. Baada ibn ammihi, baada ya mtoto wa ami yake. Khatam alambia, ambaye ndiyo mwisho wa manabii. An nabii, ulimwengu haukuwa na haja nabii. Yaktafi ala athari, yanaifuata athari zake. Wamadha, akapita. Walam yahad, walam yuhad, lakini hakuzoeleka pamoja na kupita kwake. Walam yabqa idh lam yujad an-nasu illa al-ijma', hakuna kilichosalia isipokuwa haikupatikana tu tamko, kila kuna maafikiano ya wote kumkubali. Wa alayhi kanat al-khilafatu ba'da rasulillah, na juu yake uongozi baada ya mtume ilikuwa kwake. Bila nizai, na hilo halina mvutano. Tadhat al-maslahatu al-jami'a, maslahi ya mapana yenye kukusanya yalitaka. Akhda majlisi kulli dharfin bihi maqudun, yalitaka kufanya baraza la kila dharf, dharfin kullu dharfin bihi maqud, kila jicho kwake lilikuwa limefungwa la mtazama yeye. Wa aqada bay'atan alayha Allahu wal malaika, wa aqda bay'atin, na hayo mahayo hayo maslahi mapana yalitaka kufanya bai'a juu ya bai'a hiyo. Aliyepo ni Mungu na malaika. Wal malaika tushuhud, malaika ni mashahidi. وجمع الناس له وذلك يوم مجموع له الناس وجمع الناس له watu likusanywa kwa kumunga mkono, na hiyo ni siku watu watakusanywa. Dhalika yawmu mashhud, siku ya kushuhudiwa. Fahadhara man lam yaba ba'dahu biman takhallafa, wakafika wale ambao لم يؤبع بعده hawakutazamwa tena na kujali watu kuwajali wale waliotakhalafa ambao hawakubaki hawakushiriki. Maana kuna mtu kufika kwake, basi hata wengine wasipofika ni sawa tu. Wala miraba yuhu khidmada yadahu tamian limazidiha, na hakumuona hakuona yule mwenye kuuza akiti akiwa akwati amenyoosha mkono wake, tami alimazidi akiwa na tamaa ya kupata ziada, wakati takalafa na akiwa amejilazimisha. Kwa ajma wala ra'yan wahid, walikubaliana juu ya maoni na fikra moja. Sakharullah wakamwomba kheri Mungu fihi, kwa kiongozi wao. Fakhara akawa mwema, wa akhadha yamin yamuddu laha al-aymana, akachukua kiapo ya mudula al-aimana, ananyoosha na kutoa kwa kiapo hicho viapo wa ashadubiha al-aiman, na viapo vya shuhudia hilo. Wayutu alaiha al-mawathika, anatoa juu ya viapo hivyo ahadi. Taarada amanatuha, ala kulli fariqi, watuarad yumutu alaiha almawathiq watuarad, za yapelekwa ile amana juu ya kila kundi, latakiwa liwe na uaminifu. Hata takallada kullu man hadhara fi unaqihi hadhihi alamana, mpaka ikafikia kulikuvaa kila aliyefika kwenye shingo yake amana hii. وحط على المصحف الكريم يده, na akaweka kwenye msafu mtukufu mkono wake. Wahalafa billahi wa atamma aimana, akamwapia kaapo kwa jina la Mungu na kutimiza viapo vyake. Wala miqta wala istathna wala taraddad, hakukata wala hakuvua kwamba na hapa isipokuwa kadha, wala hakubabaika. Waman qata an ghairi qasdin aada wa jaddada, na aliyesema bila kubabaika lakini hakusudia, alirudia na kufanya upya kiapo chake. Kadnawa kullu man halafa anna niyyata fi yaminihi, alinuia kila aliyeapo kwamba nia katika kiapo chake. Niyyatu man ukhidhat lahu hadhihi albay'a, ni nia na dhamira ya yule ambaye bay'a hii imefungwa kwa ajili yake. Wa niyyatu man halafa lahu, na nia ya yule aliyeapo kwa ajili yake. Watadhammama bilwafai lahu fi dhimmatihi, na akabeba bughdha ya utekelezaji wake katika dhima yake. Watakallafahu, na akajilazimisha. Ala adati al-aymani al-bay'a, kama ilivyo kawaida ya viapo vya kumtia kiongozi wa shurutiha na masharti yake. Ahkami al-mardula, na hukumu zake zenye kurejewa. Muraddada, na aksami al-muakkada, na vigawanyo vyake vyenye kusisitiza utekelezaji wake. Biayubdhala la lihadha al-imami al-muftarad ta'atu, kwamba itolewe na kupewa kwa kiongozi huyu ambaye ni lazima atiwe, atoa hata apewe utiifu. Wala ifarika aljumuhur, na wala siende tofauti na wengi. Wala yafira anjamaati aljamaatu, na wala lisitoke nje ya umoja kundi lolote. Ghairu dhalika mima tadhamanatu nusakhu al-aiman, na mengine mengi yaliyo ndani ya nakala za viapo. Walmaktatabu fiha, ambazo zimeandikwa humo majina man halafa alaiha, za walioapa. Miman huwa maktubu bikhututin, yale yaliyoandikwa kwa khati. Man yaktubu yuktabu minhu, khati za walioandikwa humo. Khututu lauduli thikati, na hati za waadilifu kweli. Ama lam yaktubu, kinyume na wale ambao hawakuandika. Waadhinu ayuktaba anhu, na wakati wa ruhusa kwamba yaandikwe majina kutoka kwao. Hasaba ma yashhadu bihi baadhum wala baadh, kulingana na baadhi atavyoshuhudia kushuhudia wenzi wao. Wayatasadaku alaihi ahlu samai wal ardh, na wanaambiana kweli walio mbinguni na ardhini kuhusu hayo. bayatun tamma bi mashiyatillah, ni ridhaa ya uongozi iliyokamilika kwa utashi wa Mungu. Wa amma bisawbi al-maghriq, na ikaenea kwa mvua yenye kunyesha kwa wingi, ghamamu mawingu yake. Waqalu alhamdulillah yadhhaba anna alhuzna, tumshukuru Mungu aliyotuondolea huzuni. Wahaba lana alhusna, akatupa wema. Thumma alhamdulillah alkafi abda, kisha kila sifa njema na stahiki Mungu aliyomtosheleza mja wake. Alwafi liman yadhafu ala kulli mawhiba, mwenye kutekeleza. Liman yadhafu ala kulli mawhiba, kwa kila aliyedhaifu juu ya kila utashi. Liman yadhafu ala kulli mawhibatin hamduhu, juu ya kila yule ambaye ni dhaifu juu ya kila kipaji au kila alichopewa, shukrani zake. Shukrani za kukishukuru yule ambaye ni dhaifu. Mwenyezi Mungu ndio sifa yake, mwenye kumtekelezea kila ambaye ni dhaifu juu ya kila alichopewa, shukrani. Thumma alhamdulillah ala ni'amihi yarghabu amiru mu'minina fi ziyadiha, neema ambazo anapenda kiongozi wa Uislamu ziongezeke. Yarhabu illa yuqatil ala Allah, na ana hofu isipokuwa kupigana na maadui wa Mungu. Imdadi ya kwa kuzitoa neema hizo. Bada tibiha manitaka manabira mamaliki, bada tibiha zikaanza kwamba zikaanza biha kuzungumziwa hizo neema. Manyartaka, kila aliyepanda. Manabira mamaliki, mimba za tawala zake zilizokuwa chini yake. Bimabana min mabayana tildadia, kwa kutoa maelezo ambayo ilidhihiri kutofautiana kabisa na vinyume vya neema hizo. Kwa hiyo neema zilielezwa ni kinyume chao. Ahmadu alhamdulillah, tumhimidi na tumshukuru. Kalimatan la yamallu man tartara min tar, la yamallu min tardadiha, hakuna kuchoka kwa kulirejea. Wala yahillu bima tafawaka sihamu min sadadiha, wala yahillu bima tafawaka sihamu bima tafawaka sihamu wanasema wala hai halil hai si halali bima tafuku siham, kile ambacho mishale imezidi min sadadiha ikashindwa kuziba pengo lake. Bila shaka na maana ya kwamba wala yahillu bima tafuku siyamu min sadadiha, wala si halali kile ambacho mishale ime kile kilicho vukwa na mishale min sadadiha, katika usahihi wake, usahihi wa hizo neema, kwamba kile kilichovukwa na mishale kikawa nje ya usahihi. Sadadi kwa maana msimamo na istiqama, yastakwa si halali. Wala yabtul illa ala ma yujibu takfira adadiha, wala hakiwi batili isipokuwa juu ya kile kinachowajibisha kufanya idadi ya hizo neema ziwe nyingi. Kinachowajibisha iwe hivyo, hicho kitakuwa batili, maana anayefanya hayo ni Mungu. sasa wewe kufanya yako ilizio nyingi, la watakbiru akdari ahli bidadiha, na kufanya ukubwa wa viwango vya wenye mapenzi ya neema hizo, wa tasghiri tahqir, na kudharau, kufanya liwe dogo swala la kudharau, la tahbib li andadiha, siku ujipendekeza kwenye wala kujipendekeza liandadiha kwa zilizo, yani zinazofanana neema zilizo kama hizo. Zinazofanana hizo neema ambazo Mwenyezi Mungu amezitoa. Kwa hiyo haitokuwa vyema, isipokuwa haitokuwa batili, ila alama kinachowajibisha wingi wake, kufanya ziwe kubwa kiwango cha kufanya wewe ya heshima na hadhi ya hao wenye mapenzi ya neema hizo, ndiyo itakuwa batili. Kinachotukuza neema si hao wenye nazo, na kufanya liwe dogo swala la kudharau pia itofaa, wala kujipendekeza kwa neema zilizo kama hizo ndad, kwa maana zenye kufanana. Wallahu a'lam.